राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2059 2 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम परमात्मा को तो अपना माने और ये प्रकृति है वो अपने नहीं है, है अच्छी भगवान की है परंतु हमारे काम की नहीं है, ये मान ले तो बहुत ही बढ़िया चीज है। जितने हासिल है जितने विकार है सब के सब प्रकृति है, परमात्मा तत्व नहीं है। परमात्मा तत्व बड़ा शुद्ध शुद्ध है स्वाभाविक। आपके शरीर में रहता हुआ भी आपका स्वरूप शुद्ध है, सब परिस्थितियां आती है परंतु वो स्वरूप है जो है तो शुद्ध। जैसे ज्ञानी महात्मा का होता है वैसा है, उसमें फर्क नहीं पड़ता, उसमें फर्क नहीं पड़ता। शरीर स्थ भी कौन थे न करोती न लिप्य थे, शरीर में सिद्ध हुआ भी न कर्तृत्व है न लिप्तता है, कर्तृत्व और लिप्तता दोष रहे थे, कर्ता भोगता दोष रहे थे। शरीर स्थ भी कौन थे न करो थे न रहते थे, शरीर से तो वह भी है वो है जैसा का दशा है। विकार सब प्रकृति के है, पाप और ताप और संताप और जल दुख और सब प्रकृति में है। प्रकृति अपनी नहीं है, भगवान अपने है। इतना करते ही सब काम ठीक हो जाए, सब काम ठीक हो जाए। हमारा रूप दो है, एक रूप है प्रकृति को साथ में लेकर, एक रूप है परमात्मा को लेकर। परमात्मा को लेकर जो रूप है वो असली रूप है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन रामन सहज उदर्शी, चेतन अमर सहसुदर्शी और अविनाशी चार और ईश्वर जीव। ये बात तो अपने को ईश्वर जीव अविनाशी ये मानो, अपने को ये स्वीकार कर लो कि हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर हमारे पिता है, अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र है, अमृत भगवान हमारे परम पिता है, हम उसे बालक हैं, परम पिता हमारे पिता हम शिक्षक तो माता दाता पिता माँ, दाई भी भगवान ही है, दादा भी भगवान ही है, पिता पिता माँ भी भगवान ही। तो हम पिता के हैं, प्रकृति के नहीं है। ममई वंश हो मम ए वंश, ममांश नहीं है ममई वंश हो, मेरा ही अंश है, मेरा ही शुद्ध। जैसे अपने ये शरीर है ये माँ बाप के दोनों का अंश है, ऐसा नहीं बोल मैं ममई वंश हो, केवल भगवान का अंश है शुद्ध, केवल भगवान का अंश है। भगवान हमारा बेटा है, प्रकृति हमारे कोई काम नहीं, प्रकृति कार्य शरीर आदि है ये केवल संसार की सेवा के लिए है, ये हमारे कोई काम करनी नहीं है। शरीर की बड़ी महिमा है पर शरीर कोई काम कर रही, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया कोई काम कर रही, ये सब सेवा के लिए है, संसार की सेवा के लिए है, ये हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के तो भगवान है, ये भगवान के ही हम है, भगवान हमारे हैं, हम केवल भगवान के, और हमें मतलब नहीं है। ये जितनी सामग्री है, शरीर है, किसी और रुपये पैसे चीज वस्तु मकान आदि जितने ये सब सेवा के लिए, सब के सब ही केवल सेवा के लिए, संसार की सेवा के लिए, अपने काम के नहीं, अपने काम के नहीं। और सेवा का प्रतीत है हमारी परमात्मा की प्राप्ति में सहायता होगी सेवा से। अरे इनको साथ अपना भोग होगा तो पतन होगा, इस वास्ते ये हमारी चीज नहीं है, ये केवल सेवा सामग्री है, संसार की सेवा सामग्री है, ये केवल सेवा के वास्ते, अपने कोई मतलब नहीं है। ऐसा हम मतलब भगवान के और सब भगवान की है और सेवा के लिए निहाल हो जाएंगे, बहुत सीधी सरल भाव है। अब आई ये छोटी पुस्तक, उसमें ये बड़ा खुलासा कहा है, नई बात नहीं, एक नई बात है, बहुत अच्छा खुलासा लिया है। कहीं पसंद आवे तो मानो, भाई नहीं आवे तो मत मानो, कोई बात नहीं, चीज हमारी से है, अच्छी लगती है हमें। आप भी पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, जैसी मर्जी हो, जैसी प्रसन्नता हो, ये बात कोई दबाव नहीं किसी पर, कोई आग्रह नहीं, पर है बात ऐसी, हमें ये बढ़िया लगी बात, अच्छी बात, सब खुलासा एकदम। ये जितनी जड़ चीजें उत्पत्ति नष्ट वाली संयोग और वियोग होने वाली वो अपने नहीं है, वे सब सेवा सामग्री है, बहुत बढ़िया चीज है एकदम। और कपड़े भगवान के, भगवान हमारे, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आपको बोलो नहीं, बस आपके चरणों में हमारे जाऊंगा। भगवान अगर ठीक करे है, भगवान ही तो चित्त जाए तो बहुत अच्छा, अरे भगवान नहीं करे तो उसमें भी आनंद है, आप न करो तो मत करो, आप इनमें प्रसन्न हो गए, तुम ऐसे ही दुख पाओ हम प्रसन्न है, तो मौज होगी हमारे तो बस, आप प्रसन्न हो तो दुख हो संताप हो कुछ भी हो, बहुत बढ़िया चीज है। अगर आपको स्वार्थ नहीं हो तो साफ कर लो, अपने लायक बना लो, बना लो, हमारे तो बढ़ा दे जाता, हम तो बढ़ नहीं सके, अरे हमारे में वो योग्यता नहीं है, जब तुम्हारे में योग्यता है तो हमारे पता नहीं लगा, हमारा पता लगा तो बता दो, करें हमारे में योग्यता नहीं दिख रही थी, हमें ये ताकत नहीं दिख रही, होती तो हम पवित्र बन जाते, नहीं आप बता दो, बना दो, आप कर दो, भगवान के ऊपर रख दो, रुपये तो आपके हैं, बस आपके हैं, भगवान के हैं हम, और किसी नहीं है, आपके हैं, और कोई है ही नहीं, और किसको हम स्वीकार करें, कोई दिखता ही नहीं, आपके सिवाय आप जैसा कोई हमने देखा है न सुना है, सुना भी नहीं, न तत्समोष तरीके कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपसे अधिक कैसे होगा, कोई है नहीं, इस वास्ते आप जानो आपकी, बना दो तो बना दो, नहीं बनाओगे नहीं, ये ठीक है, तो बहुत ही आदमी बात है, आप ठीक समझो उससे, हमारे क्या है, बहुत दिन बीते हमारे ऐसे ही, तो बहुत ही आप राजी हो तो ठीक है, आपको मन सोता नहीं तो ठीक कर लो, आपको सो है कैसे कर लो, आपको यही सो है तो इतना पता लग जाएगा, आपको सो है, आपको यही सोता है तो बड़ा आनंद है, बहुत आनंद की बात है, आप प्रसन्न हो जाए बस, अरे आपको हम कहे क्या, आप जानते हो आपने छिपी तो बात है नहीं, आप जानो ना आपका काम जाने, हम तो आप कहें बस, आप वो याद करेंगे, आपको ही कहेंगे और क्या, और किसको कहें, और कौन सुनता है महाराज, सुनेगी क्या न्याय करेगा, सुन गए तो क्या न्याय करेगा, उम्मीद नहीं है, आप तो की है मैं, आप जानो, बड़ी आनंद की बात है, बड़ी आनंद की बात, बहुत खुशी की बात है, आप इनमें राजी हो बस, उस तोहफे में हमारा आनंद है, आप राजी हुए हम और क्या चाहिए, हम नरकों में जावे आप देख देख राजी हो गए तो बहुत आनंद की बात है, फिर खुशी की बात है, एक भक्त ने कहा है कि मैंने आपके सामने 84 लाख चोरी का स्वांग लाया, आप उसे प्रसन्न हो तो मेरी प्रसन्न मार दो, और ये तो कदू सावरदार है स्वांग लाना कभी प्रसन्न है, मैं कह दू आप जो मर्जी हो दो राजी हो तो निरीक्ष भगवान फिर तो सीयत प्रसन्न है तो नहीं तो ना असमझ अपनी मर्जी, अपनी मर्जी भी वो से हम तो कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, भगवान की मर्जी है इसमें, आप प्रसन्न है तो फिर और हमारे करना क्या है, हमारे क्या करना है, कोई काम तो है, आप प्रसन्न हो कि नहीं हम ऐसी महिला जी है तो बस बहुत आनंद है, फिर कहीं हमारे दुख में भी आनंद है, नरकों में आनंद है, कष्ट में आनंद है, क्यों आप राजी हो, आप ऐसा तो ऐसा ही बना ऐसे ही रहेंगे महाराज, मौज करो, कोई जरूरत नहीं है, नहीं सुहा तो सुधार कर लो, हमारे से सुधार होता ना, हमारे होता नहीं, हमारे तो होता कर दिया हमने, हूँ हारो बहुत विधि जतन करी, वो स्वामी जी ने भी कहा है, हूँ हारो बहुत विधि जतन करी, अतिशय प्रबल अजय तुझे दास बस हो तब जब प्रेरे का प्रभु भर जाए, प्रेरे का प्रभु भर जाए तब ठीक होगा, तो आप जानो आपका काम जानो, हम हमारे तो मोज है और हम जमा कहा और वो भी नाम है कहा को नाम बदत पावन है कहीं देन प्यारे जाऊं वहां तो चरण ते हारे कहा जाऊ बताओ कोई है ही नहीं था और कहा जाए जैसे तैसे ही आपके पले पड़ गए हमारा अब बुरे हैं तो बुरे हैं भले हैं तो भले हैं कुछ भले हैं कुछ बुरे हैं तो ऐसे हैं जैसे हैं जैसे हैं वैसे आपके चरणों में बस इनको ठीक करना हो तो ठीक करो नहीं करना हो तो आग्रह नहीं हमारा करना ही ऐसे ही रहना तो ऐसा ही तो रहना दो मौज होगी हमारे अपनी मर्जी है और जैसा ही बहुत मौज की बात है बहुत आनंद की बात है आप इसमें खुश हो हमारे और किसको राजी करना है आप राजी हो जाओ फिर क्या चाहिए फिर हमें क्या चाहिए नहीं हम तो इसी में राजी है बहुत आनंद देगा अब से मुँह से ढोल बजाओ मौज हो गए ठीक है ना ठीक है लो आप बनाओ दिया तो बस अपने चिंता रह सो जाओ भगवान पर सुना सब बाहर लाए बाहर में बाहर बाहर में बाहर राजे बाहर में रह दो आप जानो महाराज हम क्या समझे हमारे पास समझ नहीं है हमारे में समझ होती तो हम अच्छे बन जाते हमारे देश ही अकल है आप जानते हो और कहें क्या करने की जरूरत नहीं करने की जरूरत उसको होती तो नहीं जानता हो आप जानते हो है जैसे आपके सामने है बस आपके कोई छिपा नहीं है मस्त हो जाओ मैं तो भगवान की कृपा के ऊपर मस्त हो जाओ कैसे आनंद की बात है हमारा तो आपसे काम है आप राजी हो तो हम ठीक है आप मना चाहिए आप मना आनंद में आप ठीक है नहीं हम ऐसा ठीक तो बहुत ठीक जब पता लग गया है कि आप इसमें राजी हो फिर हमारे को चिंता ही नहीं फिर हमारी चिंता ही नहीं आप पसंद हो अरे आप वो नहीं सो तो ठीक करो ठीक बना लो आप जरा चाहो बना लो हम तो आपके सामने हैं आपसे कोई छिपे हुए है नहीं और बनाने में कोई आपको ऐसे मेहनत नहीं है सीधी शादी सीधी सरल बात है आप जाने भगवान को कह दो बने और कहें कि हमारा जानते ही बाप जानते कह तो उनको नहीं जानता हो उनको बताना हो हमारी बाल बुद्धि है जो कभी कहने की जरूरत ही बोल रही भगवान के चरणों के शरण हो जाए बस शरण भी आप ले लो पूरे शरणागति पूरी नहीं हुए तो आप ले लो आप जानो आप पर बारह दिशा भी भगवान पर रख दो फिर मौज हो जाएगी। अपने चिंता की बात ही नहीं है, चिंता कर दो आप करो न कर दो आप जानो आपका काम जाना है। आप ठीक जैसे ठीक समझो वैसे करो, हमारे तो आनंद है। इतने जन्म बीत गए, इतनी आयु बीत गई, अब नई बात क्या है? इतने काम चल गया फिर चलेगा। हानि तो नटवन माया श्री कृष्ण या भूमिका भ्योम आकाश अखाम वरा विधि सत्यवधि पीतो यदि निरीक्ष भगवान मल प्रार्थी तुम देहि में नोचेत भू ही कदा भी माने पुनर् माम सिंह भूमिका। आप रियाजी में रहती है या ये बात सही हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। भगवान जी राजी में राजी, तुम्हारी राजी में राजी हम तो, तुम जो करो जो करो अपनी मर्जी जो करो, छुट्टी दे दो भगवान को पूरी छुट्टी आगे ना करो, सबको छुट्टी दे दो। क्यों आगे ना मान दाम आप जो मर्जी हो जो करो, आप सही स्वतंत्र हो। आप हम आग्रह करके आपको प्रसन्नता में नहीं बांधेंगे, मौज करो। हमारे को मालूम हो जाए ठीक है, नहीं तो आई मालूम है ऐसे है इसमें इसमें राजी है आप तो फिर मेरे को करना ही क्या है, कुछ नहीं करना। आनंद में रहो हरदम मस्त रहो, बस भगवान की मर्जी है, बस क्या समझे, खुश हो खुश हो आनंद में रहो। आप जानो आप काम काले में मना कभी आज मन कह देंगे और कह देंगे अब कहें तो किसों कहें, आप किसो कोई अपना है ही नहीं, आप कोई कहेंगे। आप सुनो मत सुनो, करो मत करो, भगवान के सामने सीधा सरल होकर कह दे, सरल सत्ता मन मन गुरलाई यथा लाभ संतोष लाई मोर दास गाय नर आशा करे भी कहां विश्वास है। बहुत कहूं कथा बधाई यही आसन अवश्य में भाई, भगवान का दिन है भगवान का आशीष है। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे हम तो केवल आपके मस्त हो जाओ। नारायण नारायण नारायण समय हो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।